Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witajcie, jest poniedziałek, godzina 8, a więc nadszedł już czas na długo oczekiwany przez Was tydzień w sieci. Dziś wita Was serdecznie Wiktor Parol i zaprezentuję Wam kilka ciekawych newsów z kraju i ze świata. Dziękuję Wam bardzo za nadesłane ciekawe newsy i nadal gorąco zachęcam do przesyłania kolejnych jak co tydzień na adres audycji przegląd.kontestacja@gmail.com. Jeżeli jesteście ze mną o właściwej porze, to zapraszam na czata na stronie kontestacji, gdzie ja lub Est będziemy odpowiadali na Wasze pytania związane z dzisiejszą audycją. A dziś porozmawiamy sobie o akcji Bazar, lamencie aktorów teatralno-serialowych oraz o szmuglu nielegalnej czekolady z Kanady do USA. No to jedziemy. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacji. Do drobnych tarć dochodzi na linii Ministerstwo Kultury i Związek Aktorów Polskich. Ministerstwo zauważyło bowiem pewien problem związany z nieobecnością wielu aktorów w teatrach i w związku z tym niegraniem przez nich sztuk, ponieważ występują w tym czasie w serialach telewizyjnych. Jak mówi minister kultury Bogdan Zdrojewski, dyrektorzy teatrów często mówią mi, że z powodu licznych zajęć aktorów mają związane ręce. Niejednokrotnie zdarzyło się, że po premierze sztuka na wiele tygodni znikała z afisza, bo aktorzy występowali w serialach. Ministerstwo Kultury przygotowało więc projekt ustawy, w którym mówi się, że aktor może dorabiać sobie w telewizji pod warunkiem uzyskania zgody swojego dyrektora teatru, w którym jest zatrudniony na etacie. Ponadto projekt, który właśnie trafił do Sejmu, zawiera w sobie instrumenty umożliwiające instytucjom kultury domagania się rekompensaty od podmiotów, na rzecz których artysta świadczy dodatkową pracę, zaniedbując tym samym swoją pracę w teatrze. Związek Artystów Scen Polskich broni się ustami pani Joanny Szczepkowskiej, że aktorzy teatr traktować muszą jako swoje hobby, a zarabiać gdzie indziej. Średnia pensja w teatrze wynosi bowiem niecałe 1300 zł. Przeciw regulacji wypowiada się także Janusz Nowicki, aktor Warszawskiego Teatru Współczesnego i zarazem prezes Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Uważa on, że regulacja jest naruszeniem konstytucji, ponieważ w wolnym czasie może robić co chce, zapracowywać się na śmierć albo zależeć się na śmierć. I żadna ustawa nie ma prawa tego regulować, wyjaśnia. Całym sercem i umysłem zgadzam się z panem Nowickim, jednakże weźmy pod uwagę fakt, że dyrektorzy teatrów są w pewnym sensie uzależnieni od Ministerstwa Kultury i nie mogą oni podpisywać dowolnych umów z pracownikami. W szczególności nie dysponują oni instrumentami prawnymi, na mocy których mogliby żądać podpisania umowy lojalnościowej z nowo przyjmowanym aktorem. Jak wszyscy wiecie, umowy tego typu spotykane już są prawie w każdej gałęzi gospodarki. Oczywiście w sektorze prywatnym. Sprawa nie jest więc tak prosta, jakby się wydawała na pierwszy rzut oka i warto zastanowić się nad jakimś rozsądnym wyważeniem sprawy. Jednakże pamiętajmy, że jeżeli regulacje wejdą w życie, to aktorzy wcale nie są zmuszani do pracy na etatach w teatrach. Podobnie jak muzyków zatrudnionych w filharmoniach, których także dotyczyć będzie nowa regulacja. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Jak wiadomo, od czasów naszych najdalszych przodków władza zawsze wie lepiej, czego pragnie obywatel. A teraz Ministerstwo Pracy wie lepiej, dlaczego polski młody obywatel nie chce mieć dzieci. Raport ministerstwa wyszczególnia trzy główne przyczyny, dlaczego aż 1/3 młodych obywateli Polski nie chce posiadać potomstwa. Pierwszy duży problem to fakt, że młodzi obywatele zaniepokojeni są niestabilną sytuacją na rynku pracy. Pracodawcy oraz państwo nie tworzą sprzyjających warunków do pogodzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi. W szczególności pracodawcy niechętnie zatrudniają kobiety, które w niedalekiej przyszłości planują założenie rodziny. A ponieważ firmy niechętnie godzą się na elastyczny tryb pracy, niewielu młodych rodziców może liczyć na pracę w domu, gdzie mogłoby się jednocześnie zajmować swoimi dziećmi. Drugim powodem niechęci posiadania dzieci jest zdecydowany spadek stopy życiowej po urodzeniu dziecka. Autorzy raportu zwracają uwagę, że państwo słabo pomaga młodym rodzicom, w szczególności ciężko zatrudnić nianię, która przypilnuje dzieci w czasie, gdy rodzice pracują, ponieważ wielu rodziców na to nie stać, a w żłobkach i przedszkolach brakuje miejsc. Kończy się to więc tym, że z reguły matka rezygnuje z pracy, by zapewnić opiekę dzieciom. Trzecim zaś problemem to, jak wyrazili się autorzy raportu, fakt, że model partnerski u nas kuleje. Ponieważ to z reguły matka poświęca więcej uwagi dziecku, według statystyk ministerstwa 403 minuty na tydzień, podczas gdy ojciec dziecka tylko 220 minut na tydzień, podobnie jest z innymi obowiązkami domowymi, na przykład zakupami. Niedoszłe matki realistycznie więc zakładają, że ich partnerzy nie będą chcieli się opiekować dziećmi ani pomagać w pracach domowych. Mnie natomiast martwi, że w raporcie nie znalazły się takie przyczyny jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ewidentnie zubaża młode osoby, pobierając znaczący haracz z ich pensji, a na domiar złego oferujący w przyszłości utrzymanie ich w postaci emerytury. A tym samym zwalnia młodych ludzi od myślenia o swojej przyszłości i odpowiedniego wychowania dzieci, by utrzymały ich, gdy oni sami będą już za starzy, by pracować. Ponadto w raporcie nie znalazły się też informacje na temat, jak trudno założyć i prowadzić przedszkole czy żłobek. Może warto zwrócić uwagę, że zniesienie części restrykcji prawnych oraz obciążeń podatkowych zaowocowałoby tym, że przedszkola najzwyczajniej w świecie opłacałoby się otwierać bez dotacji państwowych. Opisywany więc w raporcie problem by zniknął. A tymczasem według danych GUS przyrost naturalny w Polsce maleje nieprzerwanie od 1984 roku, a kilka lat temu był nawet ujemny. Przewiduje się, że do 2030 roku będzie nas mniej o jakieś 2 miliony i nie będzie miał kto pracować na emerytów. Na szczęście niektórzy nie muszą się martwić, bo jak mawia kilku znanych mi przedsiębiorców, o emeryturę się nie martwię, mam dużo dzieci i dobrze je wychowałem. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Minister rzekł, ma być targ. No i każdy powiat dostanie do 1 000 000 złotych na otworzenie w swoim głównym mieście targowiska. Pieniądze da oczywiście Bruksela, czyli my, z naszych kieszeni. Tak komentuje pomysł Marek Sawicki, szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi. Zależy nam na tym, aby targowiska odzyskały dawny charakter i na każdym z nich można było kupić produkty żywnościowe bezpośrednio od producentów, czyli rolników. Mają to być miejsca, gdzie kupimy świeże warzywa i owoce, a nie tekstylia czy buty. Dzięki temu ludzie będą mogli tanio kupić produkty spożywcze, ale przede wszystkim będzie to szansa na dodatkowy zarobek dla rolników. Oczywiście, by projekt został zrealizowany, bazary muszą funkcjonować w każdym powiecie. Trzeba będzie zbudować 80 nowych targowisk, a 200 już istniejących zmodernizować i tu uwaga, dostosować do obowiązujących przepisów sanitarnych. Zajmować się tym będą gminy, które oczywiście dostaną na to pieniądze z góry. Pieniądze gmina wydać będzie mogła nie tylko na renowację miejsca handlu czy budowę nowego, ale także na zakup wyposażenia do takiego targowiska. Gminy będą oczywiście dbać o konserwację infrastruktury i pilnować, by głównym użytkownikiem byli lokalni rolnicy. Ale pozostaje jedno pytanie. Czy rolnikom na pewno opłaci się sprzedawać na tych targowiskach? Synu! Czy odrobiłeś już lekcję? No już, tato, nad tym pracuję. Nieważne! Chodź, usiądziemy i razem posłuchamy tej kontestacji! Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zrobiła stacjom telewizyjnym małego psikusa. Od 28 kwietnia 2011 roku spoty sponsorskie będzie można pokazywać już tylko 10 razy przed jedną audycją, a nie jak do tej pory 15 razy. Ponadto spoty te będą musiały zdecydowanie różnić się od normalnych reklam, ponieważ nie będzie można w nich używać motywów wykorzystywanych już wcześniej w reklamie. Dla stacji jest to bardzo duży kłopot, ponieważ wiele z nich podpisało już umowy sponsorskie na cały rok. W przeciwieństwie do sektora państwowego, sektor prywatny planuje w przyszłość. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji twierdzi, iż opublikowała rozporządzenie 2 stycznia, ale przedstawiciele stacji telewizyjnych dowiedzieli się o tym dopiero w tym tygodniu. Nie trzeba być geniuszem, by wiedzieć, że stacje telewizyjne stracą na manewrze Rady. I jak podają, straty związane z wprowadzeniem nowej regulacji wyniosą 10% wpływów ze sponsoringu. Podatki się zmniejszą, ale zapewne Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w przyszłym roku i tak będzie mogła liczyć na większy budżet. Słuchacie kontestacji. Kolejna heca tym razem w szkolnictwie, gdzie gminy chcą zorganizować opiekę nad dziećmi w czasie ferii, gdy szkoły są zamknięte, po to, by ułatwić życie rodzicom, którzy akurat nie mogą się w tym czasie zająć swoimi pociechami. Ale jak się okazuje, brakuje nauczycieli chętnych do pracy przez te 2 tygodnie. Samorządy płacą nauczycielom dobrze, bo około 60 zł za godzinę, co jednak dla nauczycieli jest zapłatą małą. Jak wiemy, nauczyciele zawsze twierdzili, że zarabiają słabo, a tymczasem, gdy dostają możliwość 2-tygodniowej fuchy za 500 zł dziennie, odmawiają pracy. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, broni nauczycieli, twierdząc, że skoro nie chcą dorabiać w ferie, to zapewne są zmęczeni i tych 2 tygodni odpoczynku nie zrekompensują im żadne pieniądze. Może kiepsko liczę, ale wydaje mi się, że przeciętny pracownik ma 26 dni urlopu, czyli niecały miesiąc. W przypadku nauczyciela jest to 2,5 miesiąca w wakacje oraz pół miesiąca w zimie na tak zwane ferie zimowe. Cóż, nauczyciele muszą być naprawdę zmęczonymi pracownikami. Biczyk na nauczycieli się jednak powoli skręca. Samorządowcy domagają się zmian w prawie. Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz oraz wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich twierdzi, że rząd powinien dać dyrektorom szkół instrument, który w razie potrzeby zobligowałby nauczycieli do pracy w ferie. Podobnie jak pozostali samorządowcy, popiera także stanowisko, by to samorządy samodzielnie decydowały o pensjach i czasie pracy nauczycieli. Kontestacja. Naczelna Rada Adwokacka zaproponowała zmiany w kodeksie spółek handlowych w części dotyczącej odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę spółki. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara tak motywuje stanowisko Rady. Dzisiejsze przepisy są nieprecyzyjne i nie przystają do swobody i ryzyka gospodarczego. Projekt nowelizacji, opracowany pod kierunkiem profesora Piotra Kardasa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, został złożony w piątek na ręce marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny. Ma zostać przekazany także ministrowi sprawiedliwości Krzysztofowi Kwiatkowskiemu. A w resorcie trwają już prace analityczne dotyczące tych zmian, które mają być przedmiotem prawniczych debat na naukowych konferencjach. Adwokaci proponują, aby przepis o odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę spółki rozszerzał grono osób, które taką odpowiedzialność mogą ponieść. Dotychczas bowiem przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują karę do 5 lat więzienia i grzywny dla tego, kto działa na szkodę spółki, przy czym chodzi tu o osoby biorące udział w tworzeniu spółki lub będące członkiem jej zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub jej likwidatorem. Adwokaci chcą, by do tego grona zaliczyć także wszystkie osoby faktycznie prowadzące sprawy spółki, czyli na przykład dyrektorów handlowych. Projekt przewiduje także zmianę, by ściganie karne następowało nie jak dotychczas z urzędu, ale tylko wyłącznie na wniosek władz pokrzywdzonej spółki, wspólnika lub wierzyciela, którego roszczenia nie zostały zaspokojone. Kolejną istotną zmianą jest fakt, aby pod groźbą kary do 5 lat więzienia ścigano osobę, która przez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążącego obowiązku naraża spółkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia jej znacznej szkody majątkowej, co spowoduje, że osoba zawiadamiająca o szkodzie będzie musiała wykazać, iż naprawdę, a nie tylko w teorii, doszło do bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia spółce szkody majątkowej. W przypadku, gdyby takiej szkody nie dało się przeliczyć na pieniądze, śledztwa w ogóle by nie było. Takie zmiany to krok w kierunku środowisk biznesowych, których przedstawiciele wielokrotnie ciągani byli po sądach, ponieważ prokuratura uznawała pewne działania za nadużycie ryzyka biznesowego. Oczywiście biznesmeni w większości sprawy w sądzie wygrywali, jednak ponosili straty związane z długotrwałymi rozprawami. Jeszcze dalszym krokiem w tym kierunku byłaby całkowita likwidacja karania za działania na szkodę spółki, jaką proponuje profesor Kardas. Ale niestety jest to jeszcze zbyt śmiały projekt jak na warunki polskie. Słuchacie kontestacji. Losy rządowego projektu ustawy o redukcji zatrudnienia w administracji rządowej świetnie puentują większość państwowej aktywności. Dziennik.pl pisze, że wejście w życie w tej ustawy nie spowodowałoby odchudzenia administracji, a jej zawetowanie przez prezydenta powoduje niemal katastrofę. Zamiast 20 tysięcy etatów w administracji publicznej mniej, będzie 30 tysięcy więcej, za co budżet zapłaci 2,5 miliarda złotych rocznie, czyli prawie połowę dochodu z podwyżki VAT. Dlaczego? Otóż jak tylko szefowie urzędów dowiedzieli się o pracach nad tą ustawą, zaczęli zatrudniać nowych pracowników. Sztucznie zwiększali stan osobowy, żeby po wejściu w życie nowego prawa i obowiązkowych zwolnień móc utrzymać ich wcześniejszą liczbę. Zatrudnienie bowiem miało być redukowane o 10% na podstawie średniej liczby urzędników pracujących 30 czerwca 2010 roku i 1 lutego 2011 roku. Przykładowo, jeśli jakiś urząd zatrudniał 100 osób, to wystarczyło zatrudnić przed 1 lutego dodatkowych 11, aby nawet po wejściu w życie tej ustawy wszystko zostało po staremu. Mimo skierowania przez prezydenta ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, szefowie urzędów, pomni rządowych planów, kontynuują strategię sztucznego zwiększania liczby pracowników. Oto tak na wypadek innego niż przewidywany wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Skąd dyrektorzy mają na to pieniądze? Otóż co roku administracja zapewnia sobie więcej pieniędzy z budżetu niż faktycznie wydaje na wynagrodzenia. Myślę, że aby skuteczniej rozwiązać ten problem, rząd powinien zatrudnić jeszcze kilku urzędników do spraw zwalniania urzędników. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi znowu nie podobają się banki, w związku z czym zamierza wprowadzić nowe regulacje. Poinformował o tym portal many.pl. Pawlakowi szczególnie nie podobają się tak zwane spready. Są to różnice między kursem waluty obcej, po którym kredyt walutowy został zaciągnięty, a kursem jego spłaty. Po uwzględnieniu takiego spreadu koszty spłacania rat najczęściej zwiększają się. W niektórych bankach ta różnica sięga nawet 8-10%. Na porównaniach w kantorach spread wynosi zwykle około 4%. 10 stycznia wicepremier Pawlak złożył klientom banków obietnicę korzystnego dla nich zapisu w nowelizacji prawa bankowego. Zgodnie z tym zapisem jeszcze w tym roku mają wejść w życie przepisy, które ustawowo nakażą bankom umożliwienie posiadaczom kredytów walutowych spłatę swoich zobowiązań nie tylko złotymi, ale również walutą, w której kredyt jest zaciągnięty. Jak na razie jest to możliwe tylko w wypadku podpisania pewnego aneksu do umowy, za który banki pobierają dość wysokie opłaty. Ale to nie wszystko. Wicepremier chciałby również, by spready zostały najlepiej całkowicie zlikwidowane. Tym sposobem posiadacze kredytów np. we frankach szwajcarskich mogliby spłacać zobowiązania nie według kursu stosowanego przez swój bank, ale według kursu Narodowego Banku Polskiego. Przedstawiciele sektora bankowego oczywiście się sprzeciwiają, twierdząc, że masowe spłaty kredytów gotówką kupowaną w kantorach spowodowałyby podniesienie kosztów dla samych banków, a te od razu zostałyby przerzucone na klientów. Dla podsumowania jeszcze jedna informacja. Resort gospodarki szacuje, że na spreadach walutowych od kredytów hipotecznych banki zarabiają rocznie około 1,5 miliarda złotych, czyli 1/10 rocznego zysku sektora bankowego w Polsce. Słuchajcie, kontestacji? A teraz informacja z cyklu Durna Lex, Sed Lex. Jak informuje, a raczej donosi portal gazeta.pl, ten drugi czasownik jakoś bardziej pasuje do portalu gazeta.pl, prawda? A więc jak donosi portal gazeta.pl, w kwietniu zeszłego roku znowelizowano ustawę o prokuraturze. Dzięki temu powstały wydziały do spraw wizytacji i ocen okresowych prokuratorów. Do tej pory nie bardzo wiadomo po co, bo czegoś takiego jak oceny okresowe w prokuraturach nie ma. Wydziały te powstały w 11 prokuraturach apelacyjnych. Wiązało się to oczywiście z powołaniem naczelnika wydziału oraz kilku pracowników, którzy nie zajmowali się niczym nowym, czyli tylko właściwie wizytowaniem, co robiły do tej pory inne wydziały. To wszystko, jak mówi Jacek Skała, rzecznik Związku Zawodowego Prokuratorów, poza mnożeniem biurokratycznych bytów, oczywiście pociąga za sobą dodatkowe koszty, przede wszystkim na wynagrodzenia. Słuchacie kontestacji jedynego w Polsce radia wolnościowego. Portal Dziennik.pl napisał o przejawie przezorności w słowach Hermana von Rompuya, prezydenta Rady Europy. Ostrzega on, że Chińczycy, skupując długi, czyli obligacje państw europejskich, szkodzą Unii. Europolityk wyjaśnia. Gdy kupują euro i obligacje, to wzmacnia naszą walutę, ale jednocześnie te działania osłabiają juana, co wzmacnia konkurencyjność ich gospodarki. Dzięki temu chińskie towary mogą bez problemu zalewać Europę, podczas gdy produkty krajów Unii stają się zbyt drogie w Chinach. Czyli wszystko jasne, nie na zbyt rozdęte wydatki, nie chory system regulacji i nie tak zwane państwo opiekuńcze są winne kryzysowi. To Chińczycy! Dobrze, że nie Marsjanie. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. No i Francuzi doczekali się tak oczekiwanego przez nich parytetu. W ubiegłym tygodniu bowiem francuski parlament ostatecznie zaakceptował ustawę parytetową, w myśl której wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 500 pracowników lub osiągające dochody roczne rzędu 50 milionów euro będą zobligowane do zapewnienia kobietom 40% miejsc w swoich zarządach. Przedstawiciele socjalistów twierdzą, że ta ustawa to prawdziwy postęp. Ale to twierdzenie pozostawiam waszemu osądowi. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Znowu informacja z portalu Dziennik.pl, który zaczerpnął ją z Yahoo News oraz agencji AP. Dług publiczny USA osiągnął rekordowy rezultat 14 bilionów dolarów. Oznacza to, że każdy Amerykanin jest zadłużony w sensie długu publicznego na ponad 45 tysięcy dolarów. Połowa obecnego zadłużenia powstała w ciągu ostatnich 6 lat. Podczas drugiej kadencji George'a W. Busha dług wzrósł o 3 biliony. Barack Obama w krótszym czasie zdołał osiągnąć lepszy rezultat, podnieść dług o prawie 3. kontestacja. Włodarze stanu New Jersey wpadli na kolejny pomysł, jak wyciągnąć obywatelom pieniądze z ich kieszeni. Pretekstem są skargi emerytów, którzy zaczepiani są przez młodych ludzi na rowerach i nie mogą tych ludzi zidentyfikować, ponieważ rowery nie mają tablic rejestracyjnych. Władze wpadły więc na pomysł konieczności instalowania na rowerach tablic rejestracyjnych. Oczywiście mówimy nie tylko o rowerach dorosłych ludzi, które służą do podróżowania szosowego, ale także o rowerach dziecięcych. Koszt takiej operacji dla każdego użytkownika miałby wynosić $10 na rok. Zaś w przypadku złapania na gorącym uczynku, to znaczy podczas jazdy w publicznym miejscu bez owych tablic rejestracyjnych, grozić będzie mandat do $100. Jak widać, każda władza zawsze znajdzie pretekst, by sięgnąć po pieniądze obywatela dla jego dobra. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. I pora na kolejną wiadomość z cyklu Z głupotą na północ od Rio Grande. Tym razem przestrzegamy naszych słuchaczy, którzy przebywają czasowo w Kanadzie i potem chcą przejechać do Stanów Zjednoczonych, by przypadkiem nie zabierali ze sobą słodyczy, które są ogólnodostępne w sklepach w Kanadzie. Niektóre z nich mogą być bowiem zakazane w Stanach Zjednoczonych. Brutalnie dowiedziała się o tym pewna Kanadyjka, której zarekwirowano nielegalne w Stanach Zjednoczonych czekoladowe jajko z zabawką w środku. Owa dama, pani Lynn Bird z Winnipeg, podczas przekraczania kanadyjsko-amerykańskiej granicy została wylosowana do kontroli. Celnicy po gruntownym przeszukaniu bagażnika znaleźli tam nielegalny towar, czekoladowe jajko, na kwotę $2. Przemytniczka tłumaczy, że jajko miało być prezentem. I cieszy się z kontroli, ponieważ gdyby szmugiel odkryty został już na terenie USA, oznaczałoby to konieczność uiszczenia $300 kary. Jak podaje telewizja CBC, w ubiegłym roku amerykańscy celnicy zarekwirowali aż 25 tysięcy podobnych czekoladowych jajek. Stąd osób takich jak pani Lynn Bird jest zdecydowanie więcej. Ale cała sprawa nie kończy się tylko na rekwizycji danego jajka. Pani Bird otrzymała niedawno 17-stronicowy list od władz centralnych USA z pytaniem, czy zrzeka się praw własności do czekoladowego jajka, czy chce je z powrotem. W liście zaznaczone jest także, że jeżeli nie zrezygnuje z praw własności do jajka, będzie musiała opłacić $250 kosztów jego magazynowania. Zapewne wszystkim wam wydaje się to śmieszne. Zapewne wszyscy słuchając tego newsa zrywacie boki ze śmiechu. Ale zachęcam do chwili refleksji i przeanalizowania, jak pojawiają się na rynku bzdurne prawa. W tym przypadku zakaz wwozu czekoladowych przysmaków z zabawką w środku do Stanów Zjednoczonych wziął się stąd, że władze chciały dbać o dzieci, które nieopatrznie mogłyby taką zabawkę znajdującą się w środku czekoladki połknąć i zrobić sobie krzywdę. Ale jak widać, żadna władza nie liczy, że koszt uniknięcia straty jest czasem większy niż sama strata. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. A teraz czas na trochę głupich regulacji z Kanady, gdzie władze miasta Victoria zakazały osobom poniżej 18 roku życia korzystania z solariów. Radni wpadli także na genialny pomysł nałożenia dodatkowych restrykcji sanitarnych na solaria oraz obowiązek zapewniania wszystkim klientom specjalnych okularów ochronnych. Wszystko oczywiście pod przykrywką dbania o zdrowie obywateli, w szczególności tych młodych. Opalanie w solarium powoduje bowiem raka, jak uważa pani Barbara Kamiński, przewodnicząca Kanadyjskiego Stowarzyszenia Rakowego w Kolumbii Brytyjskiej. Ponadto uważa ona, że ludzie poniżej 18 roku życia nie powinni być stawiani w sytuacji, w której mogą popełnić bardzo kosztowne błędy, negatywnie wpływające na ich zdrowie w przyszłości. Jeszcze kilka takich błyskotliwych posunięć i będę wdzięczny słuchaczowi, który za jakieś pół roku podeśle mi artykuł o tym, iż radni Wiktorii zastanawiają się, dlaczego zmalały wpływy z podatków. umiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Ostatni dzisiejszy news dotyczy źródeł finansowania partii liberalnej w Australii, która w odpowiedzi na regulacje dotyczące finansowania partii politycznych rozpoczęła gigantyczną kampanię w internecie. Prawo o finansowaniu partii politycznych zakłada bowiem maksymalne wydatki na kampanię w wysokości 9,3 miliona dolarów australijskich. Pozyskiwać pieniądze można od osób fizycznych, maksymalnie 2000 dolarów australijskich od osoby, a także od związków zawodowych i grup biznesowych. Partia Liberalna w swojej kampanii internetowej zachęciła do składania chociaż symbolicznych datków. I tak oto zaczął się strumień tysiąca darowizn w przeciętnej wysokości 25 dolarów australijskich, a liderzy partii są przekonani, że w ten sposób zdobędą wymagane na kampanię środki. Jak widać, w każdym kraju liberałowie i wolnościowcy muszą zbierać grosz do grosza, by walczyć z narzuconym im reżimem. I to już dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie wiadomości, a tych bardziej dociekliwych zachęcam do przeczytania artykułów, z których pozyskiwaliśmy informacje. Linki do artykułów znajdziecie na stronie Tydzień w sieci, do której odnośnik możecie znaleźć bezpośrednio na głównej stronie kontestacji. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Wami Wiktor Parol.